Lehtiä sekametsien lintuja. Peippo. Pajulintu. Sirittäjä. Idän uunilintu. Pikkusieppo. Kuhan keittäjä. Käki. Satakieli. Mustapää Kerttu. Lehto Kerttu. Thank you. Kirjo Kerttu. Punakylki rastas. Käpytikka. Pikkutikka.